Tam Polacy, którzy słuchają nas w USA i mieszkają w tym kraju, dzięki głosowaniu mają szansę wygrać bilety i pokrycie kosztów wyjazdu na All Stars. Przypomnijmy, codziennie można głosować na swojego ulubieńca, więc warto za pomocą mediów społecznościowych rozpocząć akcję popierania naszego Marcina Gortata. Wybierać graczy do All Stars możemy jeszcze przez 36 dni z Chicago. Dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. Jeżeli ktoś chce się z nami na chwilę rozstać, to najwyżej na 10 minut. Potem wracamy. A w drugiej godzinie naszym gościem będzie himalajsta Adam Bielecki. Spotkamy się z najszybszym Polakiem na nartach. Zresztą o nartach takich bardziej dla człowieka też będzie. Będzie sporo o piłce nożnej. Tyle, że w tym najlepszym wydaniu. Zapraszamy już parę minut po 18. Zapraszamy do reklamy. I niskie ceny od Lidla! A dziś licytujemy doskonałą kaczkę w świątecznej cenie, jedynie 7,77 za kilogram. Tylko 7,77 i kaczka za 7,77 sprzedana! A do tego już od jutra soczyste pomarańcze pachnące świętami. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Pomarańcze po złoty 99 po raz pierwszy, drugi i trzeci i wesołych świąt! Lidl. Co tydzień coś nowego. Kaczka po 7,77 i pomarańcze po złoty 99. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active. Ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active. Dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Za minutę punktualnie o 18 informacje w Trójce. Wcześniej wiadomości dla kierowców. Zapraszam do Radio Nawigatora. Arkadiusz Ekiert. Nie ma już utrudnień w województwie dolnośląskim na drodze krajowej numer 12. Na odcinku Przemków-Głogów kilka godzin temu w pobliżu Buczyny doszło do wypadku. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Był wprowadzony ruch wahadłowy, ale teraz już posprzątano po wypadku i ruch powinien odbywać się płynnie. A w ogóle jeśli chodzi o ruch na drogach w Polsce, w tej chwili jest on umiarkowany. Większych utrudnień czy korków nie ma. Może przeszkadzać kierowcom w podróży deszcz, zwłaszcza w okolicach Warszawy. Przelotnie może też popadać w okolicach Wrocławia. Na południu kraju, na autostradzie A4, zwalniamy przed bramkami do poboru opłat pod Krakowem, dalej jadąc na zachód na wysokości Gliwic. A na Mazowszu zwalniamy na dojeździe do Rodda w Kołbieli i to ze wszystkich kierunków, zarówno jadąc drogą krajową numer 50, jak i drogą krajową numer 17. Przypomnę nasz numer do radionawigatora 22 5 trójek i 2 zera. Radionawigator trójki. Już jest 18, program Trzeci Polskiego Radia, dziś niedziela, 14 grudnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Prawie 130 osób zginęło w katastrofie statku na afrykańskim jeziorze Tanganyika. Czy ktoś z premedytacją zabija psy w Krakowie? Jakiś zwyrodniel od kilku miesięcy rozkłada trutki. To są albo kawałki mięsa, wodzie są w środku, albo jakieś żyletki, albo właśnie trutki typu kret. Właściciele psów twierdzą, że służby nie reagują. W Portugalii jest już więcej turystów niż mieszkańców, co pracowników branży turystycznej bardzo cieszy. Przerażające są najnowsze informacje, które nadeszły z Demokratycznej Republiki Konga. Jest co najmniej 129 ofiar śmiertelnych katastrofy statku na jeziorze Tanganyika. Jednostka zatonęła w piątek u wybrzeży kraju. Wczoraj władze informowały o 26 ofiarach i ponad 200 rannych. Dziś dane te uległy dramatycznej zmianie. Demokratyczna Republika Konga to jeden z biedniejszych krajów afrykańskich. Ze słabą władzą centralną, mającą duże problemy z kontrolą terytorium liczącego ponad 2 300 000 kilometrów kwadratowych. A jezioro Tanganyika jest ważnym szlakiem transportowym, na którym niestety często dochodzi do wypadków przeładowanych statków i promów. W serwisie Trójki kolejne informacje. Właściciele psów wyszli dzisiaj na ulicę Krakowa, żeby zwrócić uwagę na coraz częstsze przypadki podobno celowego trucia czworonogów. Uczestnicy marszu zarzucają policji i służbom miejskim bezczynność i bagatelizowanie problemu. Problem polega na tym, że jakiś zwyrodniel od kilku miesięcy rozkłada trutki w różnych miejscach Krakowa, łącznie z miejscami, które są tylko i wyłącznie dla psów przeznaczone, czyli na wybiegach. To są albo kawałki mięsa, albo jakieś pasztetówki, albo gwoździe są w środku, albo jakieś żyletki, albo właśnie trutki typu kret. I przez to na tym marszu apelujemy o to, żeby, jeżeli by się okazało, że policja umorzy śledztwo, czy prokuratora, bo prokuratora też się tym zajęła, żeby w przyszłości nie było takiej sytuacji, że znowu musimy uruchomić całą machinę i tak dalej, żebyśmy byli traktowani poważnie. Marek Anioł z Krakowskiej Straży Miejskiej zapewnia, że wszystkie służby, łącznie z policją, podchodzą do sprawy poważnie. Nie bagatelizujemy tego problemu, natomiast chciałem wyraźnie podkreślić, że na dziś nie mamy jak dotąd żadnego potwierdzonego, udokumentowanego przypadku zatrucia, czy celowego zatrucia psa. Organizatorzy marszu twierdzą, że w Krakowie doszło w ostatnim czasie do kilkunastu przypadków otrucia psów. Mieszkańcy Warszawy i ci najmłodsi seniorzy tradycyjnie wzięli udział w spotkaniu wigilijnym na Placu Teatralnym. Było wspólne kolędowanie, potrawy wigilijne i opłatek. Życzenia składała prezydent Hanna Gronkiewicz-Walc. Dużo sił, radości, pokoju, tego wszystkiego, co jest potrzebne do tego, żeby człowiek mógł żyć z nadzieją i z takim poczuciem, że są inni, którzy się nim interesują. Robię instrument z rolki od papieru toaletowego i tam sypuję ryż. Zrobiłem z tego taki instrument do muzyki takiej bardziej nowoczesnej, makaronu, no i tak to brzmi. Od Mikołaja bym chciał dostać nowy telefon, bo mi mój się coś psuje ostatnio i tak, ale trochę też drogi prezent jest. Tata też tak, no ale człowiek musi jakoś radośnie z ludźmi, jakie ja mam życzenie, żebyś nie kpatał. Wigilijne spotkanie z mieszkańcami Warszawski Natur zorganizował po raz 11. Podobne będą się odbywać w najbliższych dniach w wielu miastach w całym kraju. Portugalczycy żyjący z turystów zacierają ręce, bo wszystko wskazuje na to, że padnie kolejny rekord. W tym roku Portugalię odwiedziło w sumie już około 11 milionów obcokrajowców. I o tym z Lizbony Adriana Bąkowska. Choć całorocznych danych jeszcze nie ma, już wiadomo, że okres od stycznia do końca września był najlepszym w historii. Portugalię odwiedziło 7,5 miliona przyjezdnych z zagranicy. Eksperci branży turystycznej przewidują, że znakomity trend utrzymał się także w ostatnim kwartale roku i że po raz pierwszy liczba zagranicznych turystów będzie większa niż cała populacja Portugalii, wynosząca obecnie 10,5 miliona osób. To piękny europejski kraj, a Lizbona jest bardzo romantyczna. Mają świetną kuchnię, Cristiano Ronaldo i radosnych, przyjaznych mieszkańców. Najchętniej odwiedzanym miastem jest Lizbona, ale wśród regionów od wielu lat zdecydowanie wygrywają malowniczy archipelag Madery oraz Algarve na południu kraju. Coraz popularniejsze stają się jednak także mniej znane zakątki Portugalii w centrum i na północy kraju. Z Lizbony Adriana Bąkowska, Polskie Radio. I teraz mamy jeszcze prognozę pogody. Kolejne informacje w serwisie Trójki o 19. Noc będzie pochmurna z przelotnymi opadami deszczu i śniegu z deszczem, głównie w centrum i na wschodzie Polski. Minus 2 w Suwałkach i Zakopanem, w Gdańsku i w Szczecinie minus 1, w pozostałych regionach od 0 do plus 4, a na krańcach północno-wschodnich mgły. Jutro będzie trochę więcej słońca, choć miejscami nadal opady deszczu, a na Pomorzu deszczu ze śniegiem. Na północnym wschodzie będzie najchłodniej, bo tam 2 stopnie powyżej 0, na południowym zachodzie nawet 8. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Karp w kosmosie, czyli duża ryba na płycie Święta bez granic 2014. Dziennikarze Trójki i doborowe grono artystów w wyjątkowym repertuarze, w duetach i solo. Katarzyna Nosowska, Ania Rusowicz, Grzegorz Markowski, Płotek Pawlik, Organek i inni. Święta bez granic 2014. Całkowity dochód ze sprzedaży płyty przekażemy na pomoc dzieciom z chorobą nowotworową. Podopiecznym fundacji Nasze Dzieci. Już do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na stronie sklep polskieradio.pl. Strategicznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Wesołych świąt życzy sponsor akcji Święta bez granic. Producent leku na zgagę Ranigast Max. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Sephora. Tak właśnie ma prezentów moc dla wszystkich na świąteczny czas. Tylko teraz w perfumeriach Sephora wybrane zapachy takich marek jak Giorgio Armani, Boss i Jimmy Choo kupisz nawet do 45% taniej. Odkryj ocean bajecznych prezentów w perfumeriach Sephora. Sephora. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I prawie 7 minut po 18. Trzecia strona medalu. Witamy Państwa ponownie. Tomasz Gorazdowski i Michał Gąsielowski. W tym Mobile Ekstraklasie rozpoczął się już mecz Górnika Łęczna z Legią Warszawa. 322 minuty bez straconego gola w Ekstraklasie jest Duszan Kucjak. Plus 7 minut tego meczu, to już 330. Dzisiaj jesteśmy mocni w statystykach, ale skoro o Ekstraklasie, to przed kilkunastoma minutami zakończyło się spotkanie pod Beskidzie Zawisza. Było 2-1. W dyscyplinach zimowych dzisiaj było tak mniej więcej jak w zeszłym tygodniu. Justyna Kowalczyk niestety odpadła w sprincie techniką dowolną. W Davos była 53. dopiero w eliminacjach. W finale pobiegło 5 Norweżek i Szwedka. Trzy pierwsze miejsca zajęły oczywiście Norweżki. Wygrała Östberg przed Falą i Brun Lee. Marit Bjergen była czwarta. Warto dodać, że do półfinału wśród panów awansował Marcin Staręga. W półfinale zajął 5. miejsce i do finału nie awansował, ale myślę, że to i tak całkiem niezły wynik. To ja te zimowe informacje będę przełamywał letnimi. Siatkarki Budowlanek Łódź przegrały w naszej lidze z Aluprofem Bielsko-Biała 2-3. Skoczkowie w Niżnym Tagile walczyli ze sobą i z wiatrem. Trochę przegrali z jednym, trochę przegrali z drugim. Żaden z Polaków nie zakwalifikował się do finałowej serii, a finałową serię ostatecznie odwołano, bo wiał silny wiatr. Te podmuchy były niebezpieczne. Dawid Kubacki przewrócił się na skoczni właśnie po takiej walce z wiatrem. Wypiła się narta. Na szczęście samemu Kubackiemu nic się nie stało. Wygrał Niemiec Severin Freund. Drugi był Norweg Anders Svanemel, a trzeci Austriak Stefan Kraft. Robert Kubica wygrał na torze w Bolonii główną część sportową memoriału Attilo Bettegi. Dzisiaj w finale pokonał 3-0 Amerykanina Kena Blocka. Obaj jechali Fordami Fiestą w WRC. To by był ciekawy wyścig. Robert Kubica kontra nasi panczyniści na torze w takim wyścigu drużynowym. Jakby to dobrze zorganizować. Jakby były kolce, to by nie pojeździli jednak. To pewnie by się dało. No to zależy, to zależy. Jakby wyrównać trochę szanse, to kto wie, co by z tego wyszło. Jan Szymański dzisiaj za to w zawodach Pucharu Świata w Herrenwen pojechał kapitalnie na 1500 metrów. Znowu wygrał, czyli tak jak tydzień temu w Berlinie. W związku z tym został liderem w całym cyklu. Brawo Janku. Bardzo dobrze spisał się też Artur Waś, który ponownie zajął drugie miejsce w wyścigu na 500 metrów. Jest taki fenomenalny biegacz, nazywa się Kenisa Bekele, rekordzista świata w biegu na 5,10 km i właśnie złożył taką deklarację, że w 2016 roku w Rio pobiegnie po złoto w maratonie igrzysk. Zobacz, wystrzeliłem z tą statystyką Duszana Kucjaka niepuszczonych goli w Ekstraklasie i niecałą minutę później dał się pokonać. I to piłkarską siatkę założył mu któryś z piłkarzy Górnika Łęczna. Górnik prowadzi z Legią 1-0, jest 10. minuta tego spotkania. Jest też taki bardzo znany Alpejczyk, nazywa się Marcel Hirscher, jest Austriakiem i znowu wygrał slalom. Jest liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Przypomnę jeszcze raz, Marcel Hirscher, który zbudował niezwykłą sylwetkę przed tym sezonem. Jeżeli ktoś go pamięta z zeszłego sezonu i z tego, to różnica jest gigantyczna, a tę sylwetkę zbudował. Pewnie dzięki crossfitowi. O to właśnie chodzi. Ja już nie mam więcej letnich do przebitek. No, o tym Juventusie jeszcze można powiedzieć, że seria została przerwana, że Manchester United wygrał z Liverpoolem, ale o tym wszystkim powiemy pod koniec tej godziny. A za moment znowu pojawią nam się zimowe klimaty, bo naszym gościem będzie Adam Bielecki. Somebody that's not innocent, no innocent. Tym, którzy przegapili, powtórzę jeszcze raz. Sensacyjnie zaczął się mecz Górnika Łęczna z Legią Warszawa. Górnik prowadzi po 11 minutach 1-0. W naszym studiu nasz dzisiejszy gość, Adam Bielecki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Adam, zdobywca 4 ośmiotysięczników, K2 i Makalu i pierwsze zimowe wejście na Broad Peak i na Gaszenbrum. Zgadza się? Tak, Gaszenbrum pierwszy. Cieszyłem się tak, że mamy cię tutaj w ostatniej chwili, bo wiedziałem, że 20 grudnia już macie być w Kaszgarze. Już miałem pytania związane z tym, jak to spędzać święta gdzieś tam już pod ścianą góry, nowy rok w samotności tylko z kolegami. Tymczasem okazało się, że wyjazd się odrobinkę przesuwa. Tak, rzeczywiście z przyczyn czysto biurokratycznych ten wyjazd się trochę opóźni. Natomiast to jest takie opóźnienie, które mnie osobiście i myślę, że kolegów z wyprawy cieszy. Zaczynamy na początku stycznia. Dzięki temu będziemy mogli spędzić święta z rodzinami. No tak, ale nie powiedzieliśmy, a w zasadzie zostawiam to na ten najważniejszy moment, o celu wyprawy, bo wybraliście sobie cel najtrudniejszy z trudnych, czyli zimowe wejście na jeden z dwóch niezdobytych do tej pory szczytów na K2. Ten drugi to Nanga Parbat. Co cię pcha tam akurat zimą na to K2? Czy ten smak zdobywania i robienia pierwszych zimowych wejść na szczyty gdzieś w tobie jest i tam on cię ciągnie? Znaczy, no to jest kolejny projekt, kolejny cel do wykonania. Natomiast rzeczywiście to wspinanie zimowe to jest szczególne wyzwanie. Ja zawsze mówię, że wspinanie składa się z przyjemności i z satysfakcji. I cierpienia po drodze. Tak. Natomiast nawet jeżeli idziemy w Tatry, niekoniecznie w Himalaje i jest piękny dzień, jest mocny partner i droga nie jest szczególnie trudna, wszystko idzie jak z płatka, to z takiej wspinaczki mamy bardzo dużo przyjemności, niekoniecznie tak dużo satysfakcji. Jeżeli natomiast jest ciężka walka, latają lawiny pyłowe, partner zaliczy długi lot, mamy biwak jeszcze bez sprzętu i po 20 godzinach odwodnieni, wykończeni, docieramy do schroniska, to trudno mówić o takiej przyjemności. Natomiast satysfakcja z tego, że się udało, jest olbrzymia. I tak sobie myślę o tym zimowym wspinaniu, że ono jest takim przykładem zaburzenia tego balansu. Bo trudno mówić o przyjemności, jeżeli wspinamy się w temperaturze odczuwalnej minus 60 stopni. Natomiast satysfakcja z tego, że tworzymy historię tak naprawdę, trudno ją porównać z czymkolwiek. I rzeczywiście ta świadomość tego, że jesteśmy pierwsi, że robimy coś nowego, że wchodzimy w miejsca, w które nikt o tej porze roku nie wchodził, no to jest źródło naszej motywacji i to daje nam siłę do tego, żeby w tych warunkach sobie jednak radzić. Jedziecie w bardzo małym, trzyosobowym zespole, ale tutaj ilość przekłada się w jakość, bo to bardzo mocny zespół, tak przynajmniej teoretycznie to wygląda. Możesz powiedzieć dwa słowa o swoich partnerach? Z przyjemnością. No, lider wyprawy, Denis Urubko, moim zdaniem absolutnie ścisła światowa czołówka wspinania, jeden z najbardziej utytułowanych Himalajstów wszechczasów już obecnie. Twórca pierwszych dwóch zimowych wejść też na ośmiotysięczniki. 21 wejść łącznie na szczyt ośmiotysięczne. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że jest ich tylko 14, to widzimy, że na niektóre ośmiotysięczniki wchodził więcej niż raz. Ostatnio na Kanchenjungę. Ostatnio na Kanchenjungę, tak, drugie jego wejście. Dla mnie udział w wyprawie wspólnej z Denisem to jest tak naprawdę zaszczyt. I drugi partner to też jest wybitna postać, Alex Chikon. 10 wejść bez tlenu na 8000. Szereg naprawdę imponujących wejść wielkościanowych w różnych górach na świecie. Tak naprawdę ci moi partnerzy są bardziej tytułowani, mają więcej doświadczenia niż ja. Dobrze natomiast jest uczyć się od najlepszych. Dobrze jest uczyć się od najlepszych. Sprawdziliśmy się w boju, działaliśmy już razem na Kanchenjundze, pokonaliśmy trudną drogę 1000 metrów nowego terenu w małym 5-osobowym zespole. Także wiemy, że dobrze nam się razem współpracuje, zaprzyjaźniliśmy się na tej wyprawie, odwaliliśmy tam kawał dobrej, nikomu niepotrzebnej roboty. Ale Denis wszedł. Denis wszedł na szczyt, wyprawa zakończyła się sukcesem, także mam takie poczucie, że w tym małym zespole rzeczywiście tkwi duża siła. Adam, biorąc pod uwagę skalę trudności, jaka was czeka, znając tę górę, bo ty już na K2 byłeś, Denis również, ile szans dajecie sobie na pokonanie tego giganta w tym ekstremalnie niesprzyjającym czasie, jakim jest zima? Wiesz, to ja za bardzo nie lubię tego procentowego wyznaczania szans, bo jak jechaliśmy na Gaszebruma pierwszego, dawano nam 5% szans. No i myśmy te 5% wykorzystali, to przecież bardzo mało. Ja, jak ktoś mnie pyta, ile mamy procent szans na wejście na K2, zwykle odpowiadać, no opcje są dwie, albo wejdziemy, albo nie wejdziemy. Ale wyzwanie sobie jakby utrudniacie, bo ty jesteś zwolennikiem dokonywania trudniejszych wejść, nowych dróg, innymi filarami. Tym razem przeczytałem, że będziecie się wspinać granią północno-wschodnią. I z jednej strony słyszałem, że ona jest dość długa i eksponowana na wiatr, z drugiej strony przeczytałem, że z kolei do pewnej wysokości właśnie bardzo długo jest schowana przed wiatrem. Czego oczekujecie? Na co się szykujecie tam na tej drodze na szczyt? Jeszcze 2 lata temu, pytany o zimowe K2, ja odpowiadałem, że o ile nie pojawi się jakieś rewolucyjne rozwiązanie sprzętowe albo nie powstanie jakiś chytry plan zdobywania K2, to ja nie chcę tam jechać, bo uważam, że szanse wejścia zimą na tą górę są bardzo małe. I to, co mnie przekonało do wzięcia udziału w tym projekcie Denisa, to właśnie wybór drogi. My chcemy na K2 wchodzić nową drogą, ale nie dlatego, żeby było ambitnie, albo dlatego, że wejście pierwsze zimowe jest za mało ambitnym wyzwaniem. Chcemy wchodzić tą nową drogą, dlatego że sądzimy, że jest to właśnie ta szansa na pokonanie góry. Ta droga ma dużo plusów. Podstawowym plusem jest to, że właśnie ściana, którą początkowo będziemy się wspinać, później granią, ma wystawę północno-wschodnią. Większość wiatrów, które wieją na K2, to są wiatry z kierunku zachodniego. Czasami wieje ze wschodu, odkręca to czasami na stronę południową. My, będąc po południowo-wschodniej stronie góry, jesteśmy zasłonięci przez górę od tych zachodnich wiatrów. Do wysokości ponad 7000 metrów, do momentu wyjścia na grań, góra staje się naszym przyjacielem, osłania nam od wiatru, co sprawia, że no, liczymy na to, że nawet w przypadku gorszej pogody, my w tych dolnych partiach góry będziemy w stanie działać. Od razu zadam ci pytanie, skoro uważasz, że ta droga daje największe szanse na wejście, a z drugiej strony jest nową drogą, dlaczego nikt wcześniej na to nie wpadł? Po pierwsze, no, tych zimowych prób na K2 nie było aż tak dużo, bo dopiero 3 razy człowiek próbował zimą zdobyć K2. To rozwiązanie jakby jest niestandardowe. Ta droga jest pomysłem Denisa. To, na co my liczymy, to również charakter tej ściany, charakter śnieżno-lodowy. I o ile latem ta droga po prostu jest zbyt niebezpieczna, dlatego nie została do tej pory pokonana. Była jedna próba w 1995 roku, rosyjski zespół próbował wejść od tej strony na K2. Natomiast no, oni mieli problemy z lawiniastymi stokami, z barierami seraków. Paradoksalnie, wbrew temu, co by się mogło wydawać, w Karakorum zimą jest mniej śniegu niż latem. W miejscach, gdzie latem jest śnieg, zimą ten śnieg jest wywiany ze względu na te bardzo silne wiatry, które wieją. W przeciągu ostatnich lat dokonał się olbrzymi postęp w technice wspinania w lodzie. I o ile wspinacze sprzed kilkudziesięciu lat woleli się wspinać w skale, my w chwili obecnej wolimy się wspinać w lodzie. Z czego to wynika? Szczególnie zimą, podczas wspinania w skale, no, taka wspinaczka wymaga większej sprawności manualnej, delikatnych operacji. No, żeby się złapać krawątki skalnej, ciężko jest to zrobić, mając na rękach 4 pary rękawiczek. wspinając się w lodzie lub w śniegu, korzystamy, używamy czekanów, jak my to nazywamy, dziabek. Takie dziabki można złapać nawet w tej dużej łapawicy. Do asekuracji używamy śrub lodowych, które wkręcamy w lód. Również to można zrobić w tej łapawicy. Dlatego wspinając się w terenie śnieżno-lodowym, my jesteśmy mniej narażeni na odmrożenia. To jest jedna rzecz. A dwa, dla nas te odcinki śnieżno-lodowe są takimi naturalnymi ciągami komunikacyjnymi na górze. O ile ta droga, którą wybraliśmy latem, właśnie jest narażona na lawiny, zimą my liczymy, że będzie tam więcej lodu, który umożliwi nam szybkie zdobywanie wysokości z mniejszym ryzykiem odmrożeń. My sobie zdajemy sprawę, że oprócz perfekcyjnego przygotowania kondycyjnego, sprzętowego, motywacyjnego, będziemy potrzebowali też sporo szczęścia. Zimą w Karakorum w sezonie średnio jest 1, 2, 3, 5, 6 dni, które w ogóle umożliwiają atak szczytowy. Średnia temperatura na wierzchołku 8000 zima w Karakorum to jest minus 40, minus 50 stopni, plus wiatr. Mamy do czynienia z zjawiskiem zwanym jet stream, to jest określenie bardzo silnych wiatrów, które zimą w tej części świata wieją. Ta prędkość wiatru może dochodzić nawet do 200 km na godzinę albo i więcej. Oczywiście my w takich warunkach nie idziemy do szczytu, to jest po prostu niemożliwe, zwiałoby nas z tej góry, więc czekamy na te nieliczne dni, które my nazywamy oknami pogodowymi, kiedy ta siła wiatru spada do 30-35 km na godzinę. No i dlatego też to wspinanie zimowe jest takie niewdzięczne, bo może się zdarzyć tak, że my po 40-50 dniach przygotowywania góry, przygotowywania naszych organizmów, zdobywania tej aklimatyzacji, będziemy czekać na okno pogodowe, które tak naprawdę nie nadejdzie. Mówi się, że wchodzicie na wierzchołek, na szczyt. Jaki powierzchni jest ten wierzchołek K2? Te wierzchołki są oczywiście różne. Od bardzo pięknych czubków, takich jakie my sobie wyobrażamy, jak dzieci rysują górę, po bardzo rozległe, takie gdzie tak naprawdę wierzchołek jest ciężko znaleźć. Ten wierzchołek K2 ma formę, powiedziałbym, pośrednią. To znaczy, rzeczywiście to jest wyraźny, ewidentny punkt kulminacyjny zbiegających się trzech grani. Można tam wygodnie stanąć, jest gdzie usiąść. Ma charakter całkowicie śnieżny. Nie ma tam żadnych skał. No jest całkiem rozległy, sporo osób na tym wierzchołku jest w stanie się pomieścić. Na pewno nasza trójka tam bez problemu się zmieści. I tego ci właśnie życzę, żebyście znaleźli swoje okno pogodowe, znaleźli wspólny język z górą, a po ataku szczytowym znaleźli się w trójkę na szczycie. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Adam Bielecki. Yeah. Zanim przypomnimy po raz kolejny nasz konkurs, to odwołam się jeszcze raz do tych statystyk, o których mówiłeś, bo już jest 0-2. Znaczy, o, proszę. 2-0. Przed chwilą Górnik Łęczna, a w zasadzie jeden jego z zawodników, ośmieszył całą obronę Legii po kontrze i już jest 2-0. 28 minuta tego spotkania, a my przy okazji przypomnimy, ostatnia szansa na wygranie oficjalnej piłki T-Mobile Ekstraklasy, czyli brazuki i dwóch biletów na wybrany mecz. Trzeba dokończyć zdanie wypowiedziane przez Sebastiana Mille. W tamtym roku jak jechałem na urlop, to musiałem zrzucić 6 kilo. W tym roku mogę... Co w tym roku może Sebastian Mila? 73,533, koszt SMS-a 3 zł plus 69 groszy. A teraz o najszybszych, no nie najszybszych ludziach, a najszybszym człowieku przynajmniej w Polsce na nartach. To na pewno najszybszym niezmotoryzowanym, bo jeździ na nartach i to z prędkością samochodów wyścigowych. Do 200 km na godzinę przyspiesza w 6 sekund. No, trzeba by się naprawdę zastanowić, jaki samochód jest w stanie przyspieszyć w 6 sekund do 200 na godzinę. Jędrzej Dobrowolski, jedyny reprezentant Polski w narciarstwie szybkim, jest jednym z najlepszych 5 zawodników świata. Jego rekord Polski 242 km na godzinę znacznie go przybliżył do rekordu świata, który stał się celem na rozpoczynający się wkrótce sezon. A czym jest spicki? Definicję podaje sam rekordzista. Spicki jest najszybszą formą narciarstwa, wywodzi się z bicia rekordów prędkości i też się na tym skupia. Osiągamy największe prędkości, rekord świata w tej chwili 252 km na godzinę, mój rekord 242. Jeździmy na wprost, nie skręcamy, składamy się w najbardziej aerodynamiczną pozycję, jaka jest możliwa i zjeżdżamy z bardzo stromych górek. Gdzie jest ta najbardziej stroma? W tej chwili najszybsza trasa jest we francuskim Vars, ma 1200 metrów długości i jej maksymalne nachylenie to jest 92%. Jest to naturalny stok, to nie jest dzieło człowieka. Stamtąd pochodzi aktualny mój rekord. Jędrzej, to będzie twój 8 sezon w spicki. Tak naprawdę można powiedzieć, że z każdym jest postęp, czyli czego można się spodziewać w tym nadchodzącym sezonie, jakie sobie stawiasz cele. Zaczynając, nie podejrzewałem, że dojdę tam, gdzie jestem w tej chwili. Przekroczyło to moje oczekiwania i marzenia. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, także teraz znowu chcę być szybszy. Wiem, że mogę pojechać szybciej niż zjechałem. Skąd wiesz o tym? Są rezerwy, wiele rzeczy poprawiłem. Cały czas się uczę tej dyscypliny, techniki. Poprawiam swoją pozycję, poprawiam swoje przygotowanie fizyczne. Mnóstwo aspektów, które da się poprawić i je poprawiam. Chciałbym przekroczyć teraz magiczną barierę 250 na godzinę, no a potem już zostaną tylko 2 km do rekordu świata. Jak sobie wyobrażasz te 250? 8 km to wjeżdżasz w inny świat, w inną bajkę? Na pewno będzie szybciej 8 km. Na pewno będzie trudniej to ustać, no bo te siły będą jeszcze większe. Twoja sylwetka, to jak wyglądasz, kombinezon, kask sprawiają, że ten sport wygląda kosmicznie, czy poza sezonem, który mniej więcej trwa 4 miesiące, to tak naprawdę jest jeden wielki wyścig zbrojeń. Szukacie nowinek, co mogłoby ci pomóc w przekraczaniu jeszcze większych prędkości? Czołówka, myśli o tym, co można zrobić lepiej, co poprawić w sprzęcie. Ja już nie jestem samotny jak do tej pory, jeśli chodzi o tego typu sprawy. Podjąłem współpracę z Dynamo Lab, to jest klinika ruchu przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Skopiowano mnie tam do komputera razem z napięciem mięśniowym, siłą mięśniową. Znaleźliśmy moje słabe punkty, jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne. Mam rozpisany trening, który realizuję. Pracowaliśmy nad pozycją zjazdową, bardziej aerodynamiczną. Pracuję też z psychologiem sportu, panią Julią Chomską. Myślę, że jest dużo nowinek w tym roku, jeśli chodzi o moje przygotowanie fizyczne i psychiczne. Franciszek Smuda kiedyś powiedział, nie potrzeba mi żadnego psychologa, bo ja w drużynie nie mam wariatów. Dlaczego ty się zdecydowałeś? Nie poszedłem do mojej psycholog sportu z problemem. Wręcz przeciwnie, poszedłem po to, żeby było jeszcze lepiej niż jest. Pracujemy nad motywacją, koncentracją, zepchnięciem lęku, no bo są to jednak ogromne emocje i trzeba sobie z tym wszystkim radzić. Lęk, kiedy odczuwasz, stojąc na górze, patrząc w dół, czy w trakcie, myśląc o tym, że wgniecie cię w ziemię? Lęk pojawia się, jak wstaję rano przed takimi bardzo szybkimi zawodami, otwieram oczy i wtedy sobie uzmysławiam, co będę dzisiaj robił. No i wtedy się pytam, no Jędrek, po co sobie to robisz? No ale w momencie, kiedy wychodzę na stok, to mija i już wiem, po co sobie to robię, bo sprawia mi to ogromną przyjemność. przyjemność i tę satysfakcję. Tam już nie ma miejsca na strach, już się myśli o tym, co zrobić, żeby było jak najszybciej, co zrobić, żeby było bezpiecznie. I się myśli o tym po prostu, żeby dobrze zjechać, żeby był dobry wynik. Czy speedski w Polsce się rozkręca? Jest większe zainteresowanie narciarstwem szybkim? Ludzie też chcą spróbować tej szybkiej jazdy? Dochodzą do mnie sygnały z całej Polski, że są ludzie, którzy czekają na to, żeby mogli spróbować bezpiecznie pojeździć szybko. Będą takie możliwości w tym roku. Pierwsza rzecz to jest otwarcie sezonu 10-11 styczeń, Kasprowy Wierch, zjazd mój pokazowy oraz zawody amatorskie. Następna tego typu impreza to jest 14 luty Złoty Groń. Po sezonie, po wszystkich moich startach, 11 kwiecień, zakończenie sezonu. Zamierzam pojechać w naszych Tatrach maksymalnie szybko, jak to będzie możliwe. Zapraszam wszystkich śmiałków, chcących zarazić się prędkością na nartach. No ciekawy jestem, dobiję do tego rekordu świata, czy nie dobiję, brakuje mu coraz mniej, ale czasami ten ostatni odcinek jest najtrudniejszy. Mnie bardziej ciekawi, co to znaczy ściana o nachyleniu 92%? Znaczy 100% do pionu to jest pion 100%? Tak. No to już. Disintegrated from my lips. We've only reached the third day of a 70 binge. I can already see your name disintegrated from my lips. Mówiliśmy przed chwilą o nartach bardzo szybkich, a teraz powiemy o nartach szybkich. W studiu Henryk Sytner. Witam. Bardzo szybkie narty. Czym się różnią od szybkich nart? Prędkością. Po prostu wolniej się jedzie trochę. No, ale nie tak wolno, bo właśnie o tym chciałem powiedzieć, że wprawdzie w tym tygodniu obserwowaliśmy w Pucharze Świata slalomy, wary i triumfy, o czym wspominaliście Marcela Hirschera i Marii Hollner. Ale wiadomo nie od dzisiaj, że to zjazd jest królewską konkurencją alpejską. Nic więc dziwnego, że skupia największą uwagę widzów, a zawody obserwuje nieraz 20-30 tysięcy miłośników nart. Czy po pierwszych tegorocznych zawodach można powiedzieć, że zmienił się zjazdowy układ sił w Pucharze Świata? Pytanie zadałem Tomaszowi Kurdzielowi. Jeżeli chodzi o układ sił, przez ostatnie dwa lata dominował w zjeździe zawodnik z Norwegii Axel Lund Svindal. W tym roku jest kontuzjowany. Nie będzie się ścigał aż do Mistrzostw Świata, być może do końca sezonu. To samo to powoduje, że jest nowy układ sił. musi wydarzyć się coś nowego. Musi ktoś zająć jego miejsce. Wydaje się, że inny Norweg, Kjetil Jansrud, jest świetnie przygotowany do tego sezonu. No ale ja myślę, że na przykład... Świetnie w Lake Louise wypadł. Świetnie w Lake Louise zwycięstwo, ale drugie i trzecie miejsce, drugie w zasadzie, dwa drugie miejsca w Lake Louise też mówią, że widzimy nowe twarze. Manuel Osborne Paradis, którego nie widzieliśmy dawno, na miejscu drugim. Guillermo Fayet, którego nie widzieliśmy na podium, no z tego co pamiętam, chyba nigdy. Też na miejscu drugim ze stratą zaledwie 14 setnych po Lake Louise do Kjetila Jansruda, a więc jest nowe twarze. No więc nowe twarze, więc zawsze to jak są nowe twarze, to jest zawsze fajnie. To jest zawsze, dzieje się coś nowego. Na pewno w zjeździe musi dojść do pewnego przetasowania sił, bo Austriacy nie są już tak mocni, bo Krell ciągle z problemami, bo Reichelt poniżej oczekiwań, a więc w zasadzie tutaj po stronie Austriaków tylko Matthias Mayer, który nadal mocno i nadal na pewno będzie jednym z tych najbardziej liczących się zawodników. No być może Reichelt doszlusuje, no ale pamiętajmy, że Reichelt wraca po kontuzji. Mayer w tym sezonie miał kontuzję, zerwanie więzadła bocznego w kolanie. To jest dosyć poważna kontuzja, choć goi się w miarę szybko. Jak na razie zaskakująco słabo Christoph Innerhofer, ale ja ciągle bardzo wierzę w tego włoskiego zawodnika, że on będzie potrafił podnieść się po problemach zdrowotnych. Mocno w Lake Louise oczywiście Dominik Paris, ale to jest trasa skrojona do niego. To jest taki zjazdowiec, który potrafi się dobrze ślizgać w takich właśnie warunkach, jak były w Lake Louise, czyli kiedy jest zimno, kiedy nie ma wielkich problemów technicznych na trasie. Cóż, jak na razie nikogo z takich bardzo młodych, nowych zawodników nie widzę, którzy mogliby zająć miejsce tych starych wyjadaczy. Ale zjazd to jest taka konkurencja, gdzie nabiera się doświadczenia bardzo, bardzo powoli i ci młodzi zawodnicy muszą po prostu się objeździć na tych klasycznych trasach. No cóż, będziemy teraz obserwować może te wielkie zjazdy, na przykład w Kitzbühel. Tam będą wielkie emocje. Ja w każdym razie jestem fanem alpejskich zjazdów. Nie wiem jak wy. Jeżeli są emocje, no to nawet slalom też jest fajny. Ja kiedyś byłem fanem slalomu, a teraz muszę przyznać, że rzeczywiście chyba zjazdy są taką królewską dyscypliną i te, no szczególnie właśnie tam Wengen w Kitzbühel, w Engadenie, to są takie królewskie zjazdy i jest to na co jest popatrzeć. Tylko dla odważnych. A propos odważnych, to nasi słuchacze szybko pospieszyli z pomocą w sprawie tego nachylenia 100% stoku i 92%, ile to jest? 92% spadku stoku. Proste wytłumaczenie, proszę mu powiedzieć, że to jest na każde 100 metrów 92 metry w dół. No i to jest tak czy tak? Tak bardziej jak za pierwszym razem pokazałeś, czyli bardziej tak. Okej. Okay. Problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, więc jestem szczęściarzem, wiem. Każdy wschód słońca i każde rozstanie, każda śmierć. Ona mówi jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nacy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłoni, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać. Zapamiętać cię. Ona mówi problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. A jeśli ktoś bliski nam odchodzi nagle, wiedz, to tylko podróż jest z ciemnych pokoi do ogrodów i ciepłych plaż, wysokich gór i palm. A kiedy dopada mnie bezsenność w duszną noc, mówi do mnie szeptem i usypia mnie jak nikt. Dziękuję za dłonie i dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Co się dzieje w Łęcznej? Proszę Państwa, 42. minuta meczu Górnika z Legią i co? Górnik prowadzi 3-0. Ona mówi, problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, więc czasy niepewne są. Każdy wschód słońca i każde rozstanie jest jak zimny wiatr. Koniec roku to jest zawsze taki moment, kiedy pojawia się bardzo dużo różnych kalendarzy. No wiadomo, że każdy chce być wyjątkowy na swój sposób. Jest nasz trójkowy, czyli trójka w obrazach wielkich mistrzów. Ale na bardzo ciekawy pomysł wpadli także nasi paraolimpijczycy. O co dokładnie chodzi, sprawdzał Michał Olszański. Karolina Hammer, paraolimpijka, wicemistrzyni świata i Europy na wielu dystansach pływackich. Wydaliście niesamowity kalendarz, który jest promocją sportu paraolimpijskiego, ale w ogóle nie widać tam kalectwa. To chyba na tym ten pomysł polegał. Dokładnie tak. Idziemy z czymś nowym, z takim nowym podejściem do sportu paraolimpijskiego, dlatego że sport osób niepełnosprawnych na poziomie paraolimpijskim jest sportem wyczynowym. W związku z tym chcemy być ambasadorami wielkich marek. Chcemy również, żeby była transmisja Igrzysk Paraolimpijskich w telewizji polskiej. To jest takie nowe podejście. Jest to inicjatywa oddolna tak naprawdę, bo to jest inicjatywa paraolimpijczyków. Czyli nic o nas bez nas, natomiast idziemy w takim wspólnym, fajnym kierunku. Nie było trudno znaleźć 12 chętnych osób, które troszkę pokazały ciała? Nie, tak naprawdę cały jakby etap doboru zajął mi 1,5 dnia, także to jest coś niesamowitego, ale myślę, że jak jest fajny pomysł, to potem się jakoś tak dzieje, że nie ma problemu z takimi rzeczami. W ogóle nazwiska, które tutaj mamy w tym kalendarzu, to naprawdę są ikony Igrzysk Paraolimpijskich. Ja jestem przeszczęśliwa, że tak naprawdę stały za mną, za pomysłem mojego kolegi Bartka Wnuka, więc dziękuję bardzo. Proszę wymienić kilka takich osób, które szczególnie zrobiły Pani radość, godząc się na wystąpienie w kalendarzu. Czy tak naprawdę wszystkie osoby występujące w kalendarzu mi zrobiły niesamowitą radość, bo tak naprawdę powiedziały, że popierają mój pomysł na Igrzyska Paralimpijskie, na podejście nowoczesne do sportu paralimpijskiego. No jest Katarzyna Rogowiec, którą zawsze mówię, Kaśka, idę nieśmiało śladami Twoich stóp. Jest Tomek Hamerlak, jest Janusz Czukiecki, jest Maciek Krężel, jest Ania Omielan, Łukasz Wietecki, a są też również sportowcy, którzy za chwilę mają szansę po raz pierwszy reprezentować Polskę na Igrzyskach Paralimpijskich, więc jest to taki pomysł złożony. Nie brakuje sponsorów, nie brakuje pieniędzy Wam, sportowcom paralimpijskim? Znaczy idziemy z nową inicjatywą, bo jeśli chodzi o sponsorów lokalnych, nie ma większego problemu. Natomiast teraz chodzi o to, żeby pojawiły się wielkie marki, wielcy sponsorzy, bo nie ukrywam, że Rio de Janeiro to będzie znowu jakiś następny proces komercjalizacji. Te na pewno wyniki będą wyśrubowane. Tak jak mówię, no ja uważam, że sport paraolimpijski jest sportem wyczynowym, więc jest jakby naturalne to, że ci sponsorzy za chwilę się pojawią. Jesteśmy na etapie rozmów z kilkoma ważnymi graczami na polskim rynku i mam nadzieję, że to się wszystko dobrze skończy. I my też mamy taką nadzieję i mamy nadzieję, że będzie można oglądać w telewizji Igrzyska Paraolimpijskie, a dla chętnych 3 kalendarze. Mamy teraz do rozdania 22 i 7 trójek. Kto ma ochotę na taki kalendarz, zapraszamy. 3 kalendarze czekają. 14 minut, prawie godzina 19. Już teraz do końca o piłce. Najpierw o tej piłce takiej, którą widzieliśmy własnymi oczami, konkretnie ja. Pojechałem na spotkanie Bayernu Monachium z CSKA. No i to była dobra okazja, by zapytać Roberta Lewandowskiego, który gra w Bayernie, jak mu wyszło te pół roku prawie spędzone w drużynie Bayernu, ponad 20 rozegranych spotkań. No i zakończenie fazy grupowej Ligi Mistrzów, gdzie Bayern spisywał się znakomicie, też było pretekstem do tego, by zapytać Roberta Lewandowskiego, jak mu tam. Dla mnie najważniejsze było, żeby wkomponować się w zespół. Wiadomo, że to coś dla mnie nowego, nowa taktyka, no i zawodnicy. I myślę, że przeważnie to pierwsze pół roku jest takie czasami zwariowane, że tak powiem, ale myślę, że z biegiem czasu to wszystko się unormuje i nie tylko my jako drużyna będziemy jeszcze lepiej grali, ale ja też będę się jeszcze lepiej czuł i wierzę w to, że z każdym tygodniem będzie to widać na boisku. Bayern na razie gra fenomenalnie. No, fenomenalnie. Na pewno wiemy, co mamy grać, wiemy, jak mamy grać, wiemy, co mamy robić, żeby wygrywać i to przede wszystkim dla nas jest najważniejsze. A czy pan jest zadowolony ze swojej postawy w tych 20 spotkaniach? Tak, myślę, że na pewno dla mnie to coś nowego było. Też trochę innym zawodnikiem w jakimś stopniu się stałem, więc na pewno się cieszę, bo widzę, że też robię postępy i mam nadzieję, że też od stycznia, jak zaczniemy znowu Bundesligę, czy później w marcu Champions League, to tak naprawdę pokażemy to, co mamy najlepsze. Czy to wkomponowanie się pana w zespół przebiegało tak, jak pan zakładał, że będzie przebiegało? Nigdy nie można założyć, jak to będzie przebiegało. Tego nie można przewidzieć, różnie to bywa, ale wydaje mi się, że na pewno z gry mogę być zadowolony, bo wiem, że wygląda to dużo lepiej, jeśli chodzi o moją grę i mam nadzieję, że cały czas będę robił postęp. A niektórzy twierdzą, że ta pana gra w Bayernie jest taka trochę w kratkę. Bardzo dobre mecze przeplatają się z trochę słabszymi. To wynika ze specyfiki gry Bayernu? To zależy, kto patrzy na co, czy za strzelone bramki, czy na grę, bo czasami strzeliłem bramkę, dobrze grałem, a wiadomo, że ktoś nie, nawet meczu nie oglądał, powie, że słabo grałem, więc akurat to takie rzeczy nie za bardzo docierają, tym bardziej, że czasami założenia są inne, więc na pewno w grze wygląda to inaczej. Generalnie za panem fenomenalny czas, biorąc pod uwagę jeszcze występy w reprezentacji. Stał się pan liderem tej reprezentacji, choć nie w każdym meczu udaje się strzelać gola. Na pewno się cieszę, że reprezentacja, przede wszystkim, że jesteśmy na pierwszym miejscu. I gracie tak, że czasami kibicom skrzydła rosną. To jest jeszcze początek, no jeszcze daleka droga przed nami do awansu na Mistrzostwa Europy, ale wierzę w to, że będziemy grali jeszcze lepiej na przyszłym roku. Wiadomo, że coraz ciężej będzie się nam się grało, bo już każdy wie, na jakiej pozycji stoimy i na co nas stać, więc na pewno myślę, że w przyszłym roku ta nasza gra może wyglądać jeszcze lepiej, ale no przede wszystkim cały czas musimy zdawać sobie sprawę, że nikt nam punktu na pewno nie da tak od tak. A co się zmieniło? Przecież to są ci sami ludzie. To jest piłka nożna, to jest sport. No, czasami taktyka, czasami szczęście i to wszystko inaczej wygląda, więc tutaj jakby ktoś wiedział, dlaczego tak się dzieje, no to pewnie byłby królem futbolu i wiedziałby wszystko o piłce nożnej, a takich osób nie ma. Wracając do Bayernu, czuje się pan na szczycie futbolowego świata, bo można powiedzieć, że Bayern, jeżeli chodzi o grę klubową, no na takim szczycie jest. No dobrze, Bayern od wielu lat tak naprawdę grał to najwyższe trofea, zarówno w Bundeslidze, jak i w Lidze Mistrzów. I miejmy nadzieję, że w tym sezonie będzie podobnie, że będziemy grali dwa razy w finale w Berlinie i mam nadzieję, że też zwyciężymy. Ale tak jak mówię, no to jeszcze daleka droga, więc miejmy nadzieję, że ta forma też w przyszłym roku będzie zarówno równa, jak i wysoka. Pan jest optymistą? Trzeba być optymistą. Trzeba zawsze szukać tych pozytywów. Powiedział pan, że czuje się pan lepszym piłkarzem, że ten pobyt w Bayernie panu coś daje. W jakim sensie? Zbyt mało czasu, żeby o tym mówić. Wydaje mi się, że jak ktoś wie i ogląda mecze, to chyba to widzi. Choć wiadomo, że przed telewizorem nie wszystko da się zobaczyć. Lepiej mecze oglądać na żywo, ale dla mnie czas, który tutaj był, na pewno został wykorzystany i cieszę się, że mogę być w tej drużynie. Bayern gra fantastycznie w Lidze Mistrzów. Świetnie też daje sobie radę w Bundeslidze. Idzie jak burza. W 15. kolejce piłkarskiej Bundesligi Bayern Monachium zmierzył się na wyjeździe z zaskakująco dobrze grającym w tym sezonie zespołem Augsburga. Gospodarze, którzy w ostatnich 5 meczach rozegranych na własnym boisku wygrywali aż 5-krotnie, bardzo chcieli zatrzymać wielki Bayern. Po 45 minutach meczu wydawało się, że jest to możliwe. Piłkarze schodzili na przerwę przy wyniku 0-0. W drugiej połowie ambitny Augsburg dostał jednak gorzką lekcję futbolu. W ciągu zaledwie 13 minut Bayern zdobył bowiem aż 4 bramki. Jedną z nich po ładnym technicznym strzale zdobył Robert Lewandowski. Trener Bayernu Pep Guardiola chwalił swoich piłkarzy. Gratulacje dla drużyny. Niełatwo jest wygrać po kolejce w Lidze Mistrzów. Pokazały to zresztą Schalke i Borussia. dlatego niełatwo było tu przyjechać i wygrać. Jestem dumny z drużyny. Dzięki zwycięstwu z Augsburgiem piłkarze Bayernu Monachium zapewnili sobie tytuł mistrza jesieni. Powodów do zadowolenia nie ma wspomniana Borussia Dortmund, która przegrała 0-1 wyjazdowe spotkanie z Hertą Berlin. Bramkę na wagę 3 punktów zdobył dla Herty Julian Schieber, który w minionym sezonie grał właśnie w Borussii, ale nie przebił się tam do podstawowego składu. Całe spotkanie w barwach drużyny z Dortmundu rozegrał Łukasz Piszczek. W 35. minucie na boisku pojawił się Jakub Błaszczykowski. Także Schalke przegrało swoje spotkanie. Drużyna z Gelsenkirchen musiała uznać wyższość FC Köln. Drużyna z Kolonii wygrała 2-1, a jedna z bramek dla Köln padła po rzucie karnym za faul na Pawle Olkowskim. Na czele tabeli Bayern Monachium. Drugie miejsce zajmuje VfL Wolfsburg, który gra właśnie z Paderborn. Borussia Dortmund spadła na 16. miejsce. Z Berlina dla Trójki Wojciech Szymański. To co, przechodzimy do Ligi Angielskiej. Jak najszybciej, bo tam się działo. Louis van Gaal kontra Brendan Rodgers. Ten pierwszy z ciężkimi początkami. Machina United ciągle do końca nie naoliwiona, ale w lidze już trzecia. Ten drugi w zeszłym sezonie o krok od tytułu, a w tym już bez Ligi Mistrzów, a w tabeli ligowej w środku. Panowie spotkali się dziś, a zdecydowanym zwycięzcą był Holender 3-0 po golach Rooney'a, Maty i Van Persiego. Pozycja Rodgersa coraz bardziej chwiejna, ale trener Liverpoolu to nie jedyny szkoleniowiec, nad którym zawisły czarne chmury. 60% na tak, 40% na nie. Podobno tak pośród kibiców Arsenalu kształtują się odpowiedzi na pytanie, czy Wenger powinien odejść za rzuty, za wąska ławka i upór trenera Arsenalu, by nie wydawać pieniędzy na transfery. Według wielu stąd biorą się wpadki. Wpadki takie jak ta w zeszłym tygodniu ze Stoke. Arsenal przegrał 2-3. Dziękujemy za wspomnienia, ale czas, żebyś sobie poszedł. To treść jednego z transparentów podczas niedawnego meczu. Teraz kanonierzy rozbili Newcastle 4-1, wcześniej rozgromili w Champions League Galatasaray, no i w rozmowie z BBC Francuz widzi sprawę tak. To satysfakcjonująca odpowiedź na mecz ze Stoke. Ta drużyna jest zdrowa, dynamiczna i ambitna. Ta kolejka należała do weteranów. Frank Lampard uratował dla City komplet punktów z Leicester. Trener Pellegrini miał nosa i już negocjuje z New York City, by mógł przytrzymać piłkarza nieco dłużej niż do końca miesiąca. Zdecydowaliśmy się go wypożyczyć, bo byłem przekonany, że będzie dla nas ważny. Strzelił już parę istotnych bramek. Jesteśmy zadowoleni i chcemy, by grał dla nas dłużej. Z kolei kluczowym zawodnikiem w zwycięskim dla Chelsea meczu z Hull był Terry, który pod trenerem Mourinho przeżywa renesans. Na tyle, że Chelsea ma podobno zaoferować 34-latkowi nowy kontrakt. Rafa Benitez już właściwie mnie skreślił, ale po powrocie Mourinho wziął mnie na bok i powiedział, że nic się nie zmieniło od czasu, gdy był tu ostatnim razem. Mam wsparcie kolegów, czuję się świetnie i oby to trwało jak najdłużej. Dla trzeciej strony medalu Adam Dąbrowski, Londyn. A z Anglii przenosimy się szybko do... No właśnie, gdzie się przenosimy? No, dźwięk wskazywałby na to, że do Hiszpanii. Madryt jest w tym sezonie nie do pokonania. Drużyna od 3 miesięcy wygrywa wszystkie mecze i ma na swoim koncie już 20 kolejnych zwycięstw. Ostatnim jest wygrana wyjazdowego spotkania z Almerią 4-1. 2 gole strzelił Cristiano Ronaldo. Portugalski napastnik zdobył już w tegorocznej lidze 25 bramek. W meczu z Almerią świetnie spisał się też Iker Casillas, który obronił strzał z rzutu karnego. Kolejnym sprawdzianem będzie dla zespołu wtorkowy mecz półfinału rozgrywanych w Maroku klubowych mistrzostw świata. Finał, w którym jak wierzą kibice królewskich zagra Real, zostanie rozegrany 26 grudnia. Mniej udaną kolejkę miała FC Barcelona. Wyjazdowy mecz z Getafe zakończył się bezbramkowo. Nawet Messi i ostatnio coraz aktywniejszy Suarez nie poradzili sobie z drużyną spod Madrytu. Zawodnikom Luisa Enrique zabrakło tempa, dynamiki i celności. Trudno się dziwić, że hiszpańscy komentatorzy określili rozgrywkę jako jedno z najbardziej nieudanych starć Barsy w tym sezonie. Trzeci w tabeli Atletico rozegra dzisiaj spotkanie z Villarreal. Kibice drużyny liczą, że po raz kolejny gwiazdą meczu będzie Angel Moya. Bramkarz w 19 meczach przepuścił 10 piłek. Jest to lepszy wynik od rezultatów, jakie osiągał słynny Courtois. Z Barcelony dla trzeciej strony medalu Ewa Wysocka. Na Włoszech 25 razy wygrali, ale w końcu się potknęli. Mowa o Juventusie. W 15 kolejce prowadzące w tabeli Juventus i Roma przeegzaminowane zostały przez genueńskie kluby Genoa i Sampdoria, zajmujące 3. i 4. miejsce. W południe Juve zremisowało z Sampdorią 1-1. Kilka godzin później Roma pokonała na wyjeździe Genoę 1-0. Gol strzelony przez gospodarzy w ostatniej minucie spotkania padł ze spalonego i został natychmiast anulowany przez arbitra. O mało przed wejściem drużyn do szatni nie doszło z tego powodu do rękoczynów. Tym samym rzymski klub zbliżył się do obrońcy mistrzowskiego tytułu na 1 punkt. Najwyraźniej Roma, wyeliminowana z Ligi Mistrzów, postanowiła za wszelką cenę zrehabilitować się w ekstraklasie. Juventus, który gra dalej w Champions League, będzie musiał rozsądnie rozkładać siły. W sobotę, tym razem bez udziału Paulo Dybały, Palermo pokonały Sassuolo 2-1, a Lazio wygrało z Atalantą Bergamo 3-0.